Za nami dwaj ex-Beatlesi. Najpierw John Lennon zaśpiewał Power to the People, a później Paul McCartney, Monkberry Moon Delight. To fragment ze świetnej, wczesnej płyty Paula Ram. A teraz trzy razy na hard rockowo. Led Zeppelin, Deep Purple, Black Sabbath. Thank you. Za nami trzy hardrockowe klasyki roku 1971. Led Zeppelin i Stairway to Heaven, Deep Purple, Strange Kind of Woman i Black Sabbath, Iron Man. Przed nami kolejna trójka, którą rozpocznie grupa The Rolling Stones. Why won't you? you decided to show me the same. No sweet thing exists. Oh, off the stage lines could make me feel bitter, treat you unkind. did another lost angel. City of night, city of night, city of night, city of night. Woo! Come sadness. To była oczywiście grupa The Doors i LA Woman, wcześniej The Faces i Stay With Me, a tę trójkę rozpoczęła grupa The Rolling Stones piosenką Wild Horses. Przed nami kolejne trzy przeboje, rozpoczyna grupa Free. Oh, Za nami trzy utwory. Moody Blues, The Story in Your Eyes, to ten sprzed chwili. Wcześniej Three Dog Night i Joy to the World, a na początku Free i My Brother Jake. Teraz przed nami polska trójka, którą rozpoczyna Krzysztof Klęczon i Trzy Korony. Rysuje nas zachodni wiatr, że gdzieś za rufą został. I nagle ktoś jak papier zblał, storm idzie, panie Bosman. A Bosman tylko zapiął płaszcz i zaklął. Rzucało na nich górę w dół i fala zmyła żagle. A Bosman tylko zapiął płaszcz i zaklął. Ech, co to? Nie daje łajbie żadnych szans. Dziesięć. Jego kształt znajomy, zasnuły mgły, daleki ląd, dokładnie z każdej strony. A Bosman tylko zapiął płaszcz i zaklął. Ech, to czarno. Pokład znów uderzył deszcz i padał już do rana. Piekielnie ciężki chory jest, szczególnie dla Bosmana. A Bosman tylko zapiął płaszcz i zaklął. Ech, przedziwne czasem. Tak jak ja, tak jak ja, tak jak ja, Klan i Epidemia Euforii, wcześniej Bemi Beki, Sprzedaj mnie wiatrowi,